सतो निवृत्ति सर्वत्र व्योम नो नेति पुरेरितम् व्योमानुवृत्तिरधुना कथम न व्याहतम वचः। तो इस द्वितीय प्रकरण के अंतर्गत भूत विवेचन अर्थात भूतों का विचार, और भूत शब्द का लौकिक जो अर्थ आप लोग लेते हो तो क्या होता है, जो प्रतीत होवे लेकिन जिसका अस्तित्व न आए ग्रहण करने में है, उसे क्या कहते हो, भूत। अर्थात जो भूत भविष्य वर्तमान काल लेते तो उसमें भी क्या देखते हो, प्रतीति तो कुछ है लेकिन उसका अस्तित्व नहीं है, तो उसे क्या कहते हो, भूत। ठीक है ना। और यहां पर भी ऐसे ही उन भूतों का विचार, विवेचन विचार, अर्थात विचार क्या, उनका अस्तित्व है अथवा नहीं है, और यदि अस्तित्व है तो फिर वो सदा रहता क्यों नहीं, उसमें परिवर्तन क्यों होता, ये सब जो है इसमें विचार है। और उस विचार के लिए यहां सरणी क्या है, यदि उनका अस्तित्व नहीं है तो प्रतीति क्यों, प्रश्न क्या है, यदि उनका अस्तित्व नहीं, उनकी सत्ता नहीं है या वो वास्तव में नहीं है तो फिर प्रतीत क्यों हो रहे हैं, और प्रतीत हो रहे हैं तो प्रतीति में कारण क्या है, क्या देखना पड़ेगा। प्रतीत यदि हो रहे हैं और अस्तित्व नहीं है तो उस प्रतीति में कारण क्या है, तो प्रतीत होना तो हो गया कार्य, और जिससे प्रतीत हो रहा है वो हो गया कारण। तो कारण और कार्य का विचार करते हुए उसके अस्तित्व अनस्तित्व की सिद्धि करना, ये है विचार, उसका अस्तित्व है अथवा नहीं, इस प्रकार का निर्णय किसके द्वारा होगा, तो कार्य और कारण के विचार के द्वारा। और कार्य और कारण का जो हम जब विचार करेंगे तब उस विचार से यह सिद्धांत निकलेगा कि उनका अस्तित्व नहीं है, क्या सिद्धांत निकलेगा, उनका अस्तित्व नहीं है। जब उनका अस्तित्व ही नहीं है तो सब प्रतीति कैसे हुई, कहां पर हुई, तो यही कार्यकारण का विचार हुआ। लेकिन इस प्रतीति अप्रतीति अस्तित्व होना न होना इन दोनों का ही कोई न कोई आश्रय तो होगा, बगैर आश्रय के तो किसी का भी कार्य का कारण का विचार ही संभव नहीं। अब जो इसका जो आश्रय है वो क्या है, तो उसी के लिए संकेत कर दिया, और यही वेदांत का सिद्धांत। तो आज पूर्व में ही श्लोकों में आपने पढ़ा होगा वो है सतो, उसके लिए क्या कहा, वो है सतो, और उसी को सारी संपूर्ण श्रुतियों के अंतर्गत संकेत किया गया। श्रुति कहती है सदैव सोमिदमग्रमासीत, उसी का संकेत किया, मने इस कार्य और कारणात्मक संपूर्ण जगत की प्रतीति अप्रतीति और निस्तत्व में जो आश्रय था, जो पूर्व था, वो क्या था, तो संकेत कर दिया सत ही, वो सत ही था। तो इस सत तत्व की ही सिद्धि करना, ये विवेचन कर रहे हैं किसका, भूतों का। लेकिन भूतों के विवेचन का प्रयोजन क्या है, भूतों के विवेचन का, भूतों के विचार का, भूतों के कार्यकारण भाव का जो तात्पर्य है, जो प्रयोजन है, वो क्या है? सत की सिद्धि। क्या सिद्ध तो सत, क्या असिद्ध है? तो कहने लगे असिद्ध तो नहीं है, सत तो स्वतः सिद्ध है, लेकिन उसी में हमारे अंदर क्या आ गया है? संशय। क्या आ गया है? संशय। तो उस संशय की निवृत्ति के लिए यह कार्यकारण भाव की प्रक्रिया के माध्यम से उसी को हम जो है पुनः अवगत करना चाहते हैं, उसका अवबोध प्राप्त करना चाहते हैं, उसका निश्चय करना चाहते हैं। संशय हुआ, और संशय जो होता है वो उसके दो रूप होते, ये भी जानते हो, एक प्रमाणकृत संशय और एक प्रमेयकृत संशय। अब जब प्रमाणकृत संशय की भी निवृत्ति हो और प्रमेयकृत संशय की भी निवृत्ति हो जाए, और जब दोनों संशयों की निवृत्ति हो जाती है तो क्या होता है? तो हमारे अंदर सिद्धांत में स्थिरता आ जाती है। या इसी को पूर्व में कह भी चुके, मन सिद्धांत में हम निरूढ़ हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? निरूढ़ हो जाते हैं, मने उसमें स्थिर हो जाते हैं। जैसे गीता आदि में स्थिर प्रज्ञ करके कह दिया, मने फिर हमारी बुद्धि में विचलितता नहीं है। उदाहरण के लिए संकेत किया गया कि इसके लिए संशय की निवृत्ति के लिए, चाहे वो प्रमाणकृत हो चाहे प्रमेयकृत हो, तो क्या करना पड़ता है उसके लिए? यदि प्रमाणकृत संशय है तो हमें क्या करना होगा? हाँ, शास्त्र का श्रवण और मनन करना होगा, है ना? और ये अभ्यास हमारा निरत रूप से चले, उस अभ्यास के द्वारा हमारे अंदर निरूढ़ता आ जाएगी। क्या आएगी? निरूढ़ता आएगी। तो अब जो है इसका अभ्यास, जैसे उदाहरण के लिए हम देखें, आप जानते हैं एक व्यक्ति साइकिल चला रहा है ना, इसलिए उसकी ध्यान की भी चर्चा की, ध्यान के द्वारा या कार्यकारण के विचार के द्वारा हम क्या करेंगे? संशय को निवृत्त करेंगे और स्थैर्य आएगा, उसमें निरूढ़ता आएगी, और निरूढ़ता आएगी, संशय की निवृत्ति होगी तो हमारे सारे भय आदियों की निवृत्ति हो जाएगी। ये संकेत है। तो इसलिए अब जब साइकिल चलाने वाला व्यक्ति है और अनवरत उसका अभ्यास है, और अभ्यास के साथ वह सावधान भी रहता, मैंने प्रमत्त शब्द का प्रयोग किया अप्रमत्तादि शब्द का पूर्व के श्लोक, तो अब जब वो सदा सावधान रहता है तो सावधान रहने से क्या होता कि वह साइकिल या मोटरसाइकिल जो भी चलाता है तो उसकी इतनी सावधानी है, इतनी अप्रमत्तता है कि वह हाथ छोड़ करके भी साइकिल, तो क्या होता? साइकिल फिर भी गिरती नहीं। लेकिन अभी जिसकी ऐसी सावधानी नहीं, ऐसा जिसका अभ्यास नहीं, तो अभी वो निरूढ़ तो हो नहीं पाया, इसलिए वो भी उसको देख करके और नकल करेगा तो क्या होगा? तो यदि वो हाथ छोड़ देगा तो गिर जाए। इसका अभिप्राय क्या है? इसका ये तो उदाहरण है। समाज के अंतर्गत या संसार के अंतर्गत ये तो निश्चित है, हमने जन्म लिया है तो कहीं न कहीं संशय है। बगैर संशय के ये जन्म होता नहीं, ये निश्चित है। तो कहीं न कहीं हमारे अंदर अभी संशय है, उसके लेकर के जन्म हुआ, और जन्म हुआ है तो जन्म में ही हमारे में असावधानियां हैं, अप्रमत्तता है, जिसको लेकर के हम निरूढ़ नहीं है, और निरूढ़ नहीं है तो लोक व्यवहार को भी हम जरूरी समझते हैं, ठीक है ना? और लोक व्यवहार को जब जरूरी समझते हैं तब हमारा कहना होता है वही संसार के व्यवहार को भी संभालना है, ये कहना है। अर्थात कर्म का भी आश्रय लेना है। गीता के उदाहरण भी दे देते, लेकिन गीता में दोनों भी बातें कही है। सर्वकर्म संन्यास की बात भी कही और किसी भी क्षण छोड़ सकते नहीं ऐसा भी कहा, ये दोनों ही बातें कही है। तो अब यहां पर लोक व्यवहार में जितना हमारे अंतर्गत यह निरूढ़ता नहीं आएगी, जब तक निरूढ़ नहीं होंगे, अप्रमत्त हम नहीं होंगे, तब तक यह जन्म मरण हमारा साथ छोड़ेगा। इसलिए संसजातीय दर्शन के अनुसार संसजात का कथन क्या है, प्रमादो वही मृत्युम अहम ब्रवीमी। कौन मृत्यु है का प्रमाद, प्रमाद क्या मतलब क्या है, असावधानी अनवधान, इसी का नाम क्या है प्रमाद। जहां पर भी हम साइकिल तो चला रहे हैं लेकिन निरूढ़ता है नहीं और हमने हाथ छोड़ दिए तो असावधानी हो गई, असावधानी हो गई तो गिरेंगे। ठीक इसी प्रकार से यहां संसार के अंतर्गत जब तक निरूढ़ता नहीं होती है, तब जब तक सावधान हम नहीं होते हैं, तब तक ये जन्म मरण का प्रवाह भी छोड़ता नहीं। और फिर जब ये प्रवाह नहीं छोड़ा तो प्रवाह में जितने भी आने वाले जो भी दुख दारिद्र आदि जरा मरण आदि जो कुछ है वो सब मिलेंगे। तो इसलिए इस भूत विवेक जब उनका भी कारण क्या है, तो उनमें हम भूतों को ही कारण मानते हैं। सारे संसार में जो भी भौतिक पदार्थ है उन सबका कारण क्या है, तो भूत है। अब उन भूतों का ही हम जब ज्ञान कर लेंगे, विवेचन कर लेंगे कि भूतों का अस्तित्व कितना है, और भूतों के अस्तित्व का हमें पता चल जाएगा या उनके अनस्तित्व का पता चल जाएगा तो क्या होगा, जब हम भूतों के अनस्तित्व को समझ लेंगे तो फिर भूतों में जो हमारा राग है या उस राग आदि को लेकर के जो संशय है वो संशय आदि सब निवृत्त हो जाए। इसलिए यहां पर उन भूतों का विवेचन पहले लिया, तो भूत का विवेचन के द्वारा या भूत को भूतों के कारकार भाव को लेकर के क्या सिद्ध करना है कि भूत निस्तत्व हैं। केवल इतना ही सिद्ध करना, भूत कैसे हैं, निस्तत्व हैं, मने उनकी अपनी निजी कोई सत्ता नहीं। लेकिन विस्मयता की आश्चर्य की बात क्या है, आश्चर्य की बात है कि न होते हुए भी होते हुए प्रतीत। अब जो न होते हुए प्रतीत हो रहे हैं, ये धर्म किसका है, ये जो धर्म है वो है माया का। माया निस्तत्व, माया को भी सिद्ध करेंगे, माया कैसी है, निस्तत्व है, प्रकृति जिसे कहते वो निस्तत्व है, उसका अपना कोई अस्तित्व अपना कोई वो नहीं है, लेकिन निस्तत्व होते हुए भी उसका स्वभाव क्या है, उसका स्वभाव है कि न होते हुए निस्तत्व होते हुए भी और प्रतीत होती है। लेकिन प्रतीति कैसे होती, जैसे आंख से रूप की प्रतीति होती है, कान से शब्द की प्रतीति होती है, नासिका से गंध की प्रतीति होती है, क्या इसी प्रकार प्रतीति होती, कार्य अनुमेय है, अनुमान के द्वारा प्रतीत होती है, अन्य उसमें प्रतीति का और कोई रूप नहीं। तो कैसे होती है, अनुमान के द्वारा। एक मोटा उदाहरण समझो, जैसे एक व्यक्ति बैठा हुआ आकर के यहां बैठ गया, शांत बैठा हुआ है, तो उसमें आपको क्या दिखाई दिया, क्या किसका अनुमान हुआ, कोई अनुमान नहीं हुआ, न कुछ दिखलाई दिया, केवल आदमी है, बस इतना ही ज्ञान हुआ, आदमी है शांत बैठा, इसके अलावा कोई ज्ञान नहीं हुआ। फिर उसने क्या किया, आप लोगों को अपनी तरफ अभिमुख किया और अपने हाथ को ऐसा किया और हाथ में से एक घोड़ा निकाल दिया, क्या किया, हाथ में से घोड़ा निकाल दिया, और जैसे ही हाथ में से घोड़ा निकाला तो घोड़ा तो नाम रूप वाला है तो उसकी प्रतीति होगी, और आपको घोड़ा प्रतीत हुआ, घोड़ा दिख गया। और जैसे ही आपको घोड़ा दिखा तो आपने क्या समझा, ये जादूगर है। क्या समझ लिया, ये जादूगर। अब जो जादूगर की जो कला है वो से वह संपन्न है, ये बात कल समझ में आई। जब आपने उसके हाथ में से हाथी को निकला हुआ देखा या एक कार्य विशेष को देखा, तो कार्य के देख कार्य को देख करके आपने अनुमान किसका कर लिया कि इसके अंतर्गत यह जादूगरी पने की शक्ति है। पहले पता नहीं था, तो उस शक्ति का पता कब हुआ, कार्य को लेकर। तो कार्य के द्वारा अनुमेय हुआ, दिखा शक्ति तो दिख नहीं रही लेकिन कार्य से उसका अनुमान कर लिया कि इसके अंदर शक्ति है। तो अब कैसी है शक्ति, तो है अव्यक्त और कार्य हो गया व्यक्त। तो व्यक्त अव्यक्त दोनों धर्म तो माया में हैं और दोनों विरोधी धर्म भी, दोनों धर्म उसमें हैं और दोनों धर्म उसमें होते हुए भी वो माया है कैसी। अब जब वो शांत बैठा तो तब निस्तत्व है, उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं। अब जो है उस अस्तित्व का आश्रय भी कौन है, तो वो आदमी है, वो जादूगर है ना। ऐसे ही यहां पर माया भी निस्तत्व है और माया से होने वाला जो भी अहंकार महत्त्व और पंचभूत आदि तन्मात्राएं आदि भी ये हैं, वो सब यहां बतलाने जा रहे हैं। वो भी सब कैसे हैं, वो उसके कार्य हैं, वो भी कैसे हैं, निस्तत्व रूप हैं। ये सब संकेत किया, उन्हीं सब बातों को लेकर के यहां संकेत क्रम से कर रहे हैं कि वास्तव में जो पूर्व में 75वें श्लोक में कहा था कि जो ज्ञाता है, और ज्ञाता जो है उस ज्ञाता की स्थिति क्या है, तो कहने लगे उस ज्ञाता को मने ज्ञस्य भाति सदा व्योम। ज्ञाता को उस आकाश की, पहले भूत को ले लिया, आकाश की प्रतीति होती है तो ज्ञाता ज्ञान है, उसे निरूढ़ है, उसे प्रतीति होती है। लेकिन कैसे प्रतीति होती है, तो उसके लिए क्या कह दिया था, कहा निस्तत्तो लेख पूर्वकम। ये किसके लिए संकेत किया, जो वास्तव में निरूढ़ है, जो संशय आदि से रहित है, और ऐसा जो सदा सावधान अप्रमत्त रहने वाला है, उस ज्ञाता के लिए क्या है, तो कहने लगे उसे जो है आकाश की प्रतीति तो होती, प्रतीति नहीं होती ऐसा नहीं, किंतु वो प्रतीति में भी उसकी स्थिति क्या है, तो उसको कह दिया निस्तत्व उल्लेख पूर्वकम। वो समझता है कि ये है नहीं, केवल प्रतीत मात्र, और जो नहीं है और जो प्रतीत मात्र है, ऐसे पद पदार्थ में कभी भी विस्मय तो होता, आश्चर्य हो सकता है, लेकिन कभी किसी का राग नहीं होता। तो वही संकेत कर दिया गया इस प्रकार से बतलाते। और सदरूप जो है वो क्या है, कहने लगे आकाश है इस प्रकार से प्रतीत होता, लेकिन कैसे प्रतीत होता, तो शून्य की तरह से, छिद्र की तरह से। ये सब संकेत कर दिया, तो आकाश को शून्य देख रहा है, छिद्र की तरह देख रहा है, लेकिन प्रतीति हो रही है, ऐसा संकेत। लेकिन प्रतीत होते हुए भी उसे ज्ञान क्या है कि आकाश छिद्रवत है, शून्य है, खालीपना है, और जब शून्य खालीपना है तो क्या निस्तत्व है, सीधी सी बात। तब ये उसे ज्ञान, लेकिन ये हो कैसे रहा, उसी के साथ में क्या जुड़ा हुआ, आकाश की प्रतीति हो रही है या आकाश की प्रतीति नहीं है, यहां पर जुड़ा क्या हुआ है, अस्तित्व जो है, बगैर अस्तित्व के ये सब कुछ नहीं। तो मूल क्या है से वह जो आकाश बिल्कुल जो है उसका कोई अस्तित्व नहीं, लेकिन फिर भी जब प्रतीत होता है तो किसके आश्रय में होता है क्या। तो अब आकाश है और आकाश नहीं है, यह दोनों जगह स्थिर क्या रहा है, जैसे कहता है सारा है में कोई भाव नहीं आया, लेकिन आकाश है और आकाश नहीं, इसमें दोनों में भावाभाव हो गया। जैसे यहां सब लोग हैं, ये हो गया। तो थोड़ी देर बाद क्या कहोगे, अब यहां कोई नहीं। अब देखो तो सब लोगों का भाव भी, प्रतीति भी हुई और अप्रतीति भी हुई, व्यक्तपना भी हुआ अव्यक्तपना भी हुआ, लेकिन है तब भी था और है अब भी, ठीक है ना। ऐसे ही यहां पर संकेत करते हैं, इसी को लेकर के ये संकेत किया, जब ये भावना हमारे में दृढ़ हो जाती है तब जो है इस भावना के दृढ़ होने पर आकाश निस्तत्व है। इस प्रकार से बतलाते हुए आगे संकेत करते हैं कि इसी प्रकार से वायु, इसी प्रकार से किसको ले रहे, प्रसंग अब किसका आ रहा है, वायु का। तो इसी प्रकार से वायु, अब वायु में भी मने सद्भाव की प्रतीति होती है, वायु की भी प्रतीति होती। उस वायु में अब संकेत ये किया था कि वायु के कुछ धर्म अपने हैं, क्या है, प्रतीति में जो धर्म बतलाए उसमें मुख्य धर्म, उसका प्रधान धर्म जो वायु का है वो क्या है, स्पर्श। उसी के साथ में सुखाना है ना, और गति, ये भी किसी के धर्म, किसके बतला दिए, वायु के बतला दिए। लेकिन उस वायु में सद्भाव जो वायु है, ये धर्म वायु का नहीं, ठीक है। और वायु की प्रतीति हो रही है, ये भी धर्म उसमें कहां से आया, ये माया से आया। और वायु में भी जो चलने पर आवाज होती है, शब्द होता है, वो भी किसका है, तो कहा आकाश का। शब्द गुण किसका है, शब्द गुण कमाकाशम, न्याय शास्त्र का वचन है कि शब्द किसका गुण है, आकाश का। शब्द जो है आकाश में रहता है, ये सब संकेत कर दिया। तो इस प्रकार से यहां बतला रहे हैं और इस प्रकार से कहते हुए संकेत किया, तो वायु के शोषण करना, सुखाना और स्पर्श और गति, ये तीन उसके अपने निजी धर्म हैं। और सत, प्रतीति और शब्द, ये उसमें आगंतुक धर्म हैं। तो आकाश से शब्द आ गया और माया से उसकी प्रतीति हो गई, और जो है सत से ही उसमें क्या आ गया, है पना, सतपना। ये तो इस प्रकार से ये वायु इत्यादि के धर्मों को संकेत करते वो बतला दिया। उसी को लेकर के यहां प्रसंग चल रहा है, 81वां श्लोक देखें, ये पूर्व का प्रसंग रिपीट कर दिया। सतोनिवृत्ति ही सर्वत्र व्योमनो नेति पुरे ऋतम, व्योमानुवृत्तिरधुना कथम न व्याहतम वचः। इस पर जब कार्यकाल का विचार चला और ये विचार करने लगे, तो दो व्यक्ति परस्पर बैठे हुए और उन्होंने ये जब चर्चा की, तो चर्चा में एक ने कहा कि भाई आप जो ये कह रहे हो कि सतोनिवृत्ति सर्वत्र, सत जो है उसकी अनुवृत्ति जो है वो सर्वत्र है, और सर्वत्र अनुवृत्ति किसकी होती, जो व्यापक तत्व होता है। व्याप्य तत्व की सर्वत्र अनुवृत्ति नहीं होगी, तो जो तत्व व्यापक होता है उसकी ही सर्वत्र अनुवृत्ति होती। तो सत हो और व्यापक हो, ऐसी उस तत्व की अनुवृत्ति। तो आपने ये कहा था कि माया को भी निस्तत्व सिद्ध कर दिया, आकाश को भी निस्तत्व सिद्ध कर दिया, और अब वायु में अनुवृत्ति जब आप कह रहे हो, तो आपने वहां कहा था कि सतोनुवृत्ति सर्वत्र, सत की ही सर्वत्र अनुवृत्ति है। और जब सत की ही अनुवृत्ति है तो व्योमनो नेति पुरेरितम, व्योम की अनुवृत्ति नहीं है वायु में। तो ये 67वें श्लोक में जो है संकेत किया था, तो मैंने वहां संकेत किया एकम आकाश मिथ्यात्वे, है ना, सत सत्यत्वे च वासिते, न्यायेन अनेन वायवादेह सदवस्तु प्रविविचिताम। वहां संकेत किया कि एकम आकाशम, मिथ्यात्वे, उस आकाश के मिथ्या होने पर, जब आकाश का मिथ्या तो सिद्ध हो गया, निस्तत्व तो सिद्ध हो गया, तो वायवादी भी जितने भी हैं वो भी सब क्या हो गए, का मिथ्या सिद्ध हो गए। ठीक है ना। अब जो है वहां पर जो ये आपने न्याय बतलाया था उस न्याय के अनुसार अब आप कहते हो कि, तो उसके कथनानुसार तो ये सिद्ध हुआ कि सर्वत्र सत की ही अनुवृत्ति है, अंत तो मिथ्या सिद्ध हो गए। लेकिन व्योमनो नेति पुरेरितम, वहां आकाश की अनुवृत्ति नहीं, ये संकेत हुआ। तब यहां पर संकेत किया कि सतोनिवृत्ति सर्वत्र व्योमनो नेति पुरेरितम, आपने जो पूर्व में ये कहा था कि सर्वत्र सत पदार्थ की अनुवृत्ति है, आकाश की सर्वत्र अनुवृत्ति नहीं। व्योमना अनुवृत्तिरधुना कथम न व्याहतम बचा, लेकिन आप यहां पर कह रहे हो आकाश का गुण जो है, है शब्द वो भी वायु में आता है तो आकाश की अनुवृत्ति हो गई। फिर जो है आपने उधर कह दिया कि अनुवृत्ति नहीं है और यहां कह रहे हो अनुवृत्ति है, तो यहां तो आपके वचन में ही दोष आ गया, व्याघात दोष हो गया। मैंने एक तरफ निषेध कर रहे हो दूसरी तरफ विधि कर रहे हो, तो या तो विधि होगी या निषेध होगा, दोनों एकत्र कैसे हो सकते, विरुद्ध धर्म एक जगह कैसे रह सकते। तो इस प्रकार से वही यहां संकेत किया कि दोनों को जो है आप यहां कह रहे हो तो ये तो आपका वचन जो है वो व्याघात दोष से युक्त है, ऐसा यहां इस श्लोक के द्वारा बतलाए। तो व्योमना अनुवृत्ति अधुना कथम न व्याहतम बचा, तो व्योम की आकाश की जो अनुवृत्ति आप मान रहे हो पहले मिथ्या सिद्ध करके और अब यहां पर उसकी शब्द को लेकर के अनुवृत्ति कह रहे हो, तो आपके वचनों में ही क्या है कमा व्याघात दोष है, तो ये बात तो सिद्ध नहीं हो। एक बात कहो, या तो ये कहो कि अनुवृत्ति होती है अथवा ये कहो अनुवृत्ति नहीं होती, लेकिन दोनों बातों कहना उचित नहीं। ये इस श्लोक का यहां पर प्रश्न हुआ, इसको लेकर के आगे संकेत करते हैं। छिद्रानुवृत्तिर्नेति पूर्वोक्तिरधुना तुयम् शब्दानुवृत्तिरेवोक्ता वचसो व्याहति कुतः। इसका समाधान क्या किया इन्होंने कि देखो भाई, हाँ अच्छा उच्चारण करा, छिद्रानुवृत्तिर्नेति पूर्वोक्तिरधुना त्वयम् शब्दानुवृत्तिरेवोक्ता वचसो व्याहृते कुतः। अब यहां संकेत करते, उसका समाधान करते कि आप जो ये कह रहे हो कि आकाश की अनुवृत्ति नहीं है, ये मैंने पूर्व में कहा क्यों नहीं निस्तत्व, अब जो है आप शब्द की अनुवृत्ति ले होने के कारण आप कह रहे हो कि आपके वचन में व्याघात है। हमारे वचन में व्याघात नहीं है। का क्यों नहीं है? का इसलिए नहीं है, छिद्रानुवृत्तिर्नेति, हम आकाश के पोल की अनुवृत्ति कर रहे हो। तो आकाश क्या है? का पोल रूप, शून्य रूप, लेकिन हम आकाश के पोल की अनुवृत्ति कह रहे हो तब तो ठीक है, तब तो तुम ये कह सकते हो, लेकिन हम उसे नहीं कह रहे। हम क्या कह रहे हैं? शब्दानुवृत्ति, शब्द की अनुवृत्ति होती है। अब देखो उदाहरण के लिए ऐसे समझो कि जैसे मान लीजिए लाल धागा है, लाल धागा है। अब जो लाल धागा है और लाल धागे से हमने स्वेटर या टोपा बना दिया, क्या बना दिया? स्वेटर बना दिया या टोपा बना दिया। तो जो स्वेटर है और जो टोपा है वो कैसा होगा? लाल होगा। ठीक है ना। तो लाल धागे से स्वेटर टोपा बनाया तो टोपे को भी हम कहेंगे, स्वेटर को कहेंगे लाल स्वेटर है, फिर बोलोगे या लाल टोपा है। अब यही विचार करो कि लाल जो टोपा है और लाल जो स्वेटर है, तो लाल गुण जो धागे का था उसकी अनुवृत्ति हुई, क्योंकि वो तो टोपे में भी आया और स्वेटर में भी आया, तो ये किसका गुण था, कहां था, ये धागे में। तो धागे का ये जो लाल रंग रूप जो था वो उसमें आया और वो भी लाल कहलाया, स्वेटर भी लाल कहलाया। यहां तक तो ठीक है, यहां तक तो कोई हानि नहीं। ऐसे ही शब्द जो है गुण किसका है, शब्द वाला कौन है, आकाश। वह शब्द कहां आया, वायु में आया, और वायु भी कहां, तो कहा आकाश में, ये कहोगे। तो अब जो है स्वेटर भी कहां है, तो धागे में, धागे के द्वारा है, और लाल धागा है तो लाल स्वेटर है, ये सब कह दोगे। ऐसे ही वायु को भी, ठीक है ना। अब वायु में शब्द आया तो शब्द को लेकर के वो कर। लेकिन यहीं पर थोड़ा जब विचार करेंगे तो क्या होगा, लाल गुण तो है लेकिन लाल गुण जो है वो कैसा है, लाल जो धर्म है वो कैसा है, लाल धर्म जो है वो उस धागे में भी है, उस स्वेटर में भी। यहां तक तो ठीक है, लेकिन वहीं पर अनुवृत्ति है इसकी। लेकिन वहीं पर स्वेटर कैसा है, लाल है, और उसके साथ कैसा है, स्वेटर की एक अपनी सीमा है। स्वेटर क्या है, स्वेटर की टोपे की एक अपनी सीमा है, ठीक है ना। तो उतना ही कहा जाएगा, लेकिन अब वहीं पर धागे में जो लंबाई मानता है, ध्यान देना, धागे में उदाहरण है ये, धागे में जो लंबाई मानता है, क्या स्वेटर में लंबाई मानता है, क्या टोपे में लंबाई मानता है, तो उसकी लंबाई मानता कई अनुवृत्ति नहीं है ना, किंतु किसकी अनुवृत्ति है, लाल रंग की। ठीक इसी प्रकार से जो आकाश एक तरह से विभू है लौकिक दृष्टि से, और जो है वायु उसके न्यून देश एक भाग में है, तो अब जो है वायु में उसका शब्द रूपी गुण की तो अनुवृत्ति है, लेकिन उसके है आकाश की व्यापकता की उसमें अनुवृत्ति नहीं है, क्योंकि वायु संपूर्ण आकाश के देश में नहीं, किंतु कितने देश में, एक देश में है। इसलिए संकेत किया कि हमने जो समाधान ये दे रहे कि हमने जो ये कहा कि वह शब्द को लेकर के तो आकाश की अनुवृत्ति हम कह रहे, तो धागे की अनुवृत्ति स्वेटर में है, लेकिन किसको लेकर के, लाल रंग को लेकर के, लेकिन उसकी लंबाई मानता को लेकर के अनुवृत्ति का हमने निषेध किया, ठीक है। तो यहां पर भी वही संकेत करते हैं कि यहां पर भी आकाश की अनुवृत्ति जो है हम उसकी व्यापकता को लेकर के या को लेकर के नहीं कर रहे हैं, किंतु किसको लेकर कर रहे हैं, शब्द को लेकर के। तो शब्द गुण कहां आया, वायु में, लेकिन उसी के साथ निस्तत्व का तो यहां भी परंपरा अनुवर्तन है सब में। कारण में जो धर्म है वो कार्य में भी अनुगत होता, तो निस्तत्व तो ये वायु भी है आकाश भी, तो इतने ये धर्म कही तो अनुवृत्ति होगी, लेकिन उसमें आकाश है सद तत्व की अनुवृत्ति वहां संभव नहीं। तो इसलिए शब्द गुण को लेकर के, आकाश की व्यापकता को लेकर के नहीं, किंतु शब्द को लेकर के अनुवृत्ति हम कह रहे हैं। तो इसलिए संकेत होगा कि जो तुमने कहा था यहां पर व्याघात दोष होगा, तो वो व्याघात द्वेष नहीं होगा, इसलिए छिद्रानुवृत्ति नेति की जो उसमें पोलपना है, छिद्रपना है, उसकी अनुवृत्ति नहीं। किंतु किसकी, किसके लेकर के, छिद्रानुवृत्ति नेति थी पूर्वोक्त रधना तुयम, तो मैंने पहले कहा था, लेकिन यहां पर वृत्ति किसकी है, तो शब्दानुवृत्ति किसकी है, शब्दानुवृत्ति रेव, उक्ता, हमने यहां पर किसकी अनुवृत्ति को कहा, किसके अनुगमन को कहा, तो कहने लगे शब्द के अनुगमन को कहा। वो तो वायु में आया लेकिन उसका छिद्रानुवृत्ति जो है पोल उसको नहीं, लेकिन पोल की व्यापकता आप कहीं भी देखो, आकाश की व्यापकता को हम कैसे समझते हैं, तो भौतिक विज्ञान के द्वारा भी हम जानते हैं। कैसे? बढ़िया पत्थर, सीमेंट, बालू आदि सब मिलाकर के दीवार खड़ी कर दी है, छत डाल दी है ना, तो अब क्या कहोगे आप? दीवार है, छत है, ठीक है ना, ये कहोगे। लेकिन जहां पर आप दीवार है, छत है, तो व्यापकता को लेकर कह रहे, अन्य बात को मत समझ लेना। तो छत है और जहां दीवार है, तो हमें दीवार कैसी दिखलाई दे रही? ठोस। छत कैसी दिखलाई दे रही? ठोस। इसमें कोई पोल दिखलाई दे रहा? नहीं दिखलाई दे रहा है। जब इसमें कील ठोंकते हो तो क्या होता? तो ठीक, कील चली जाती वगैरह, यदि ठोस ही होता, पोल नहीं होता, तो कील क्या जा सकती थी? चलो वर्षा हो रही है और वर्षा होते होते हम तो ठोस देख रहे हैं, धीरे धीरे वर्षा होती है, धीरे धीरे क्या होता? दीवार में, उस छत में सीलन, और ये सीलन आई तो कैसे है? पोल है, छिद्रत्व उनमें है, लेकिन हम उसको जो अपने नेत्र के द्वारा या उस रूप में देखते हुए उसको नहीं देख पाते हैं, लेकिन फिर भी इस कार्य के द्वारा, सीलन आदि कार्य के द्वारा हम क्या अनुमान कर लेते कि इसमें भी जगह है, इसमें भी कहीं ना कहीं रिक्तता है, तो ये सब हो जाता। तो इससे सिद्ध क्या होता है कि आकाश की अन्य भूतों की अपेक्षा व्यापकता है, वो निस्तत्व लेकिन है क्या? खालीपन, अस्तित्व ही नहीं, लेकिन उसकी व्यापकता, लेकिन वो भी जो अस्तित्व से रहत है, तो वो उसमें जो अस्तित्व की प्रतीति है वो किसको लेकर के? सत को लेकर के। अब आकाश में भी आकाश है तो कैसे अनुमान करते? ये भी अनुमेय ही तो है, जैसे माया आदि अनुमेय है वैसे ही आकाश भी क्या है? हम चलते हैं या आकाशे पक्षिणा उड्डयंती, आकाश में पक्षी उड़ते, खाली जगह नहीं होगी तो पक्षी उड़ेंगे कैसे, हम लोग चलेंगे कैसे, है ना। तो इससे क्या होता? इस क्रियाकलाप से हम उसका अनुमान कर लेते हैं कि खाली जगह है, पोल है, आकाश है। वैसे और तो किसी दृष्टि से वो दिखाई देता, नेत्र आदि इत्यादि का विषय नहीं, तो इस प्रकार से उसका अनुमान आदि। तो कहने का तात्पर्य है कि छिद्रा अनुवृत्ति नेति थी, हम यहां पर वायु में छिद्र की अनुवृत्ति को नहीं कह रहे, हम तो केवल यहां क्या कह रहे हैं? शब्द अनुवृत्ति कह रहे हैं, उसमें जो गुण है उसकी अनुवृत्ति कह रहे हैं, और उसकी अनुवृत्ति को लेकर के आप जो व्याघात दोष देना चाहते हो वो यहां नहीं, वो व्याघात दोष यहां पर नहीं है, ऐसा इन्होंने संकेत किया। तो वही यहां संकेत किया, टीका को देख ले, पहले के 81 का देखो, पूर्वम आकाश लक्षण स्वरूपा अनुवृत्तिर निवारिता। क्या संकेत किया कि पूर्व में आपने 67वें श्लोक में क्या किया था? आकाश के जो लक्षण किया था, उसका जो स्वरूप बतलाया था, उसको आपने क्या कर दिया था? उसकी निवृत्ति कर दी, ठीक है। अब जो है निवारिता, इदानीम धर्मानुवृत्तिरेव है अभिधीयते, तो हमने जो पूर्व में जो है वहां पर क्या किया है कि आकाश के जो लक्षण का लक्षण करके उसका जो स्वरूप बतलाया था उसकी निवृत्ति की थी, लेकिन धर्म की है निवृत्ति नहीं की। तो धर्म का जो है वहां पर, धर्म क्या है? तो गुण, लाल रंग, ये ही उसका धर्म बतला के, माने उसका शब्द, तो यहां पर क्या लेंगे? शब्द। तो शब्द का जो है हम यहां विधान करते हैं, माने शब्द उसमें से आया, शब्दानुवृत्ति हुई, न स्वरूपानुवृत्ति ही, स्वरूप की अनुवृत्ति को हम नहीं कर रहे। ये अतो न व्याहति परिहृति, इसलिए कोई व्याहति नहीं, व्याघात दोष नहीं, ये संकेत किया। नीचे वाली को लेकर कहे, ननु वायो सद ब्रह्म विलक्षणत्वात् असत्व लक्षणम मायामयत्वम यद उच्यते तरीही अव्यक्त स्वरूप माया वैलक्षण्य मादाय माया मयत्वमपि किम न स्यादिति इति चोदयति प्रेरयति। तो यहां संकेत करते हैं कि वायोः सद ब्रह्म लक्षणत्वात्, क्या कहा, वायु है या वायु चल रही है ऐसा जब कहोगे तो यहां संकेत करते हैं कि सद ब्रह्म लक्षणत्वात्, सद जो ब्रह्म है उसका लक्षण क्या है, है और कैसा है, तो अनंत है और कैसा है, उसका कोई अंत नहीं है ना, या एक है अद्वितीय है उससे भिन्न कोई दूसरा नहीं, ये सब उसके लक्षण किए जाते है ना। और सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म करके भी संकेत किया। तो यहां कह रहे हैं कि सद ब्रह्म विलक्षणत्वात्, जो सद ब्रह्म है उससे विलक्षण क्या है, कहा वायो, और वायो ही नहीं माया भी है असद तत्व भी है। तो जो असद जो है सत पदार्थ से असत पदार्थ कैसा है, का विलक्षण, विलक्षणता क्या है, विलक्षणता ये है जिसमें उस सत के लक्षण न घटें तो ये क्या होगा, विलक्षणता होगी। सत के जो लक्षण हैं वो लक्षण जिसमें न घटें तो वो कैसा होगा, विलक्षण। जो रूप जैसा जहां हम देखते हैं और वैसा दूसरे पदार्थ में नहीं है तो उसे क्या कहें, विरूप। ऐसे ही विलक्षण है ना, जो रूप यहां है और वो रूप वहां न हो तो क्या कहेंगे, विरूप है ना। ऐसे ही जो लक्षण यहां है वो वहां न हो तो क्या कहेंगे, विलक्षण। तो सत पदार्थ का जो लक्षण है वो उसमें न घटे तो उसे क्या कहेंगे, विलक्षण। ठीक है, तो वही यहां कह रहे हैं कि मनिषद ब्रह्म विलक्षणत्वात्, सद ब्रह्म से विलक्षण कौन है, असद लक्षणम, माने सत पदार्थ का जो लक्षण है उससे असत पदार्थ का लक्षण माने विलक्षण है, अर्थात वो उसमें एक भी लक्षण घटित नहीं होता। ठीक है, ये तो विलक्षणम असद विलक्षणम तो सद ब्रह्म लक्षणत्वाद असद असदत्व लक्षणम मायामयत्वम यद उच्यते। तो अब जो है सद ब्रह्म का जो लक्षण है उससे मायामय जो है उसका लक्षण कैसा होगा, का विलक्षण होगा, वो लक्षण उसमें घटित तो नहीं होगा। तो सत पदार्थ तो सत है, उसकी सत्ता का कभी त्रिकालावादित्व है, लेकिन ऐसा असत में देखा जाता नहीं। असत में क्या है, वो वादित होने वाला है। असत कौन है, वो वाद, मतलब असत का मतलब ये नहीं कहा कि जो खरगोश सिंह की तरह से जो है ना वो तुच्छ पदार्थ नहीं लिया, मने जिसकी प्रतीति हो लेकिन प्रतीत होते हुए भी जिसका वाद देखा जाए, निस्तत्व हो वाद देखा जाए, तो उसी को लेकर संकेत। तो कहने लगे उस सद ब्रह्म के लक्षण से माया का लक्षण कैसा है, असत का लक्षण कैसा है, जो माया में असतत्व है, कहा वो विलक्षण है, अर्थात वो लक्षण उसमें घटता नहीं। केवल हमने ये कहा था तरी अव्यक्त रूप माया वैलक्षण्या मायामयत्वमपि किम न स्यात्। संकेत किया कि भाई जो मने माया का लक्षण या असत का लक्षण क्या है, कहने लगे सत के लक्षण से विलक्षण हो, और सत के लक्षण से विलक्षण क्या है, तो उसका लक्षण क्या किया था, जिसका अस्तित्व नहीं है और प्रतीत हो, जिसका अस्तित्व तो निस्तत्व है और निस्तत्व होते हुए भी जिसकी प्रतीति हो वही क्या है, विलक्षणता उसकी। तो अस्तित्व नहीं है और प्रतीत हो रहा है वह क्या है, असत है, और वो लक्षण किसका है, वो लक्षण है माया का। तो मायामयत्वम उच्यते, ये हमने माया का लक्षण किया है, माया को कहा था उसी को, इसी को माया। तरी अव्यक्त रूपम, अब माया कैसी है, तो कहने लगे अव्यक्त रूप, माया कैसी है, अव्यक्त रूप। अब माया जो है अव्यक्त रूप है, अव्यक्त का मतलब जो अनुमेय है लेकिन जो किसी प्रमाण का विषय तो नहीं बनती, लेकिन क्या है फिर भी अनुमेय, अनुमान से उसको जानते। तो अब जो है अव्यक्त है लेकिन उसी अव्यक्त से व्यक्त भी होता है। तो व्यक्ता व्यक्त भाव जो है क्या है, माया का धर्म धर्म है। व्यक्ता व्यक्त भाव कार्यकारण भाव को लेकर के व्यक्ता व्यक्त भाव जो क्या है वो माया का धर्म है। लेकिन है कैसी माया, जो नहीं है निस्तत्व है लेकिन फिर भी प्रतीति होती, और प्रतीति को लेकर के ही व्यक्ता व्यक्त भाव लक्षण कर दिया गया। इसलिए संकेत करते हैं तरी अव्यक्त रूप माया वैलक्षण्या माया मयत्वमपि किम न स्यादिति। इसलिए वायु भी क्या होगी, कहा वायु भी ये लक्षण किसका है, कहा माया का है, और वो लक्षण ही किसमें आ रहा है, वायु में आ रहा है, इसलिए वायु भी क्या होगी मायामय। माया की ही प्रचुरता है जिसमें, माने जिसका अस्तित्व नहीं है, निस्तत्व है, और निस्तत्व होते हुए भी जो प्रतीत हो। हाँ ठीक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं श्रोत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदो विभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।